اوز ده دینا پس ولما بلغا شد دهو ده دیزا نواقلی ده بل مقام شروع شد تر یو کم دیر شما پوری ده درین مقام ده پا دی درین مقام که اوز پا یوسف علیه السلام نور امتحانات شروع شد یو مصیبت پر عزیز عزیز مصر ده خدی ده طرف نا اول پوچو که نا او بیا ده ده مصیبت پر عزیز مصر خب پا دی که بیا سو چلو ندی یو ده عزیز مصر خدی ده یوسف علیه السلام پا چل اکرو پوچو که نا پا چل ول باندی دو که کولو او بدا مرای تیرا بللو او بیا ده آغی نا پس چکم ده نو ده عزیز مصر ده خد چل ده ده عزیز مصر مخیطا اغا تاوی چی ده پا جیل که واشوا پوچو که نا او ده زان ده براعت ده پارا بیا یو چل جوڑی نو ده دادری چل فکی ده دیدی خواه او ده یوسف علیه السلام لن جواب دے چه ما ندے کردا کار ولم ما بلغا شدہو نو ہر کلا چه رسید یوسف علیہ السلام اشدہو زوانی خپلتا اشدہو طول قوتونے برابر شد کے جمع راوڑا قا آتیناہو نو ورکمون یوسف علیہ السلام تا حکمن حکمن فیصلہ پوش کنا حکمن بغا اخدغا علم دا فیصلی علم دا قانون پوش کنا فدیبانی اللہ پاک کویا کر نبوت لانا دے یا بعد وی نبوت دے خو بعد وی چنا دالا نبوت ندر آگا و علما او علم الله تعالی ورته پو یو علم ورکو علم د اسرار او د رموز چې کوم دی هغه وته الله تعالی ورکو وکذالک نجزل محسنین او دارنګ مونږه بدلی ورکو نیکانو خلقو ته نیکی کو انکو خلقو ته ها نیکی کوي الله سره احسان کوي حقوق الله کې بندگانو سره نیکی کوي په دې کې پته ولګی چې یوسف علی السلام د دې کولو نه مخکې محسن وو انبیاء علی السلام چې دی د نبوت نه مخکې سوی معصوم وي هغه پته ولګی دا بل دا خبر چې کم ځوان هغه په دې کې ځوان شي د الله په طاعت کې بیا الله تعالی هغه ته علم ورکړي الله حکم ورته ورکړي نو دا الله تعالی دې ته ځکه ورکړل ها وراودته التي هو فی بیتها وراودته او په ټګۍ سره مطالبه وکړه اے راودا مراوده هغه مطالبه ته وایي چې څوک پکې ته دھوکا کې پوښ کنا پوښ وی وراودته او په ټګۍ سره مطالبه وکړه او هود دې یوسف علیه السلام نه التي هغه خدي وفي بيتها تدي پکور داغي کو عن نفسي ببارد زان دي يوسف عليه السلام کي دا كنايه ده بدكارينا تدي ته دعوت ده دي ورکو خداي وسروي چې التي هو في بيتها دا سي عام قضا نوا اغه قضاوات ده دم سردار واده دم مشر واده داغي پکور کي پات کي دو نو ګور يو قضا شوا يو د مصر د عزيز مصر قضا شوا نو دا ګور چې يو قضا شي يو مالدار شي يو حسين شي يو بیاستا مشرشی اڑرن دربان چگیگی آغی تا بیا دغدا که دان دا گنانا بچ که ول دیر گران شی اللتی هو فی بیتها عن نفسی و غلقت الابواب او بندی کر دروازی الابواب کی مفسرین وی الابواب السبعا و دروازی وی بعد وی دا یو خاص کوتا وا او کوتی که دن نبیا پسی دن نتلی بیا پسی دن نتلی دا و دروازی پتی طریقه وی لیکن راجح قول دانه دی سوی قول دانه چی دا بس کوتا وا خو گیر چاپی رتی و دروازی وی نو دی در بچهانو بنگلو منگلو کیوی کنا نو دی دا و والا دروازی اول بند نکلی چی و والا دروازی بند نکلی اگر غریب خو غلام و یو قسم تلی دوی پا ظاهر کی اگر چاہو غلام پاسل که نو خو لیکن ظاهرن غلامو نو غریب خو سنوی نو وغلقت الابواب بند نکلی دروازی وقالت دی اوی حیتا حیتا معنی را دی ایتی راشا لکا دا دی پار تقدیه مقوله دا غلا مقدر دا اقول لکا زتاتا ویما او یوسفا دی خوارا تا ما تا راشا قالا یوسف علیہ السلام چه پوه شو چه او هو دا خدا خبر دا وی معاذ اللہ دا مفعول مطلق دا فعل مقدر دے اعوذ باللہ معاذن اعوذ معاذ اللہ پنا غوالن پا اللہ سر پنا خو اعوذ اونوی وقت کم دے پا دی وقت بس لندن فازوی معاذ اللہ انہو ربی یقینن غزما رب دے یقینا اغا الله تعالی ربی رب زمانه احسن مسوای چې خسته کړی د بستر زما نو زه څنګه د اغه مخالفت کوم یو دا معنی ده دویو معنی دا ده چې انه ربی بعضی وای د عزیز مصر زما رب دی پوښ وکنا خدای یوسف علیه السلام نه دا خبره خوان نه کوي دا غن نه کوي پوښ وکنا بس دا الله وای انه اسی ویل کیږي رب بادشاہ تا خدا را چې دا یوسف علیه السلام الله یادې انه لا یفلح الظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان خلق دا چې ظلم کی سوکو کی هغه بیا الله تعالی ناکامیابی ښا دا اوشو اوس ولقد همت به دا دغه نه دا معلومه شو چې یو خزه صدا انتهایی خطرناک فتنه ده پوښ بیا چې پکور کی بیا خلا نور خطرناک ده بل دار چې خد چلونه ډېر خطرناک دی خدا وګور ناشنا چلی وګ دروازه ټوله بند کړی اغه نه پس دریم نمبر نه دا بلت دا معلومه شو چې فاسقان خلق سیوی دا غوی چل داتی تکلار کلار اول وتا تاسی صفاتونه او بده کې بیا قرته بي تفصیل لیکلل اول ورته وستا دا یختصم رخه استدی اغه ته دا بخوري شي وې دا ساز استر کې سم رخه استدی اغه وې دا اول دما په مخرا غردی کې په قبر کې دا ساده مخ وې دا چنجیو کړی دا ټول بیا ته دا کولې چې مطلب دا لري چې دا ستونه کې دا خبرې ته ارادغه نشي نو د فستاق او خلقو کار دا وی چې اول بتاته دا په اشاره اشاره کې اخیره کې برته بیا الله تعالی چي نو دا کار کوي نو دا ته نه معلومه شو بلکې انبیاء علیهم السلام هر وخت په حالت د حضور کې انبیاء علیهم السلام الله تعالی ورته په ذهن کې حاضر وی ځکه فوراً وی چې معاذ الله انه ربي اکثر مسواي بلکې دا معلومه شو چې هر ظلم چې سړی کوي هر ګناه چې سړی کوي دا ظلم دی خصوصا چې پاغه کې د خپل مولا چاره سره احسان کړی دغه ناشکری په کې راځي هغه بیا ډېر ظلمي ولقد همت به او یقینا قصد کدی زلیخه قصد کدی خزه بهی پلی یوسف علیه السلام باندې و هم بها او قصد کدی یوسف علیه السلام بها پلی زلیخه باندې لولا ارتا برهان ربه کچرتنی ویلی دلی دلیل در خپل دی زایت چې بیا تفاصیل ته تاسو راشي کنه نبیا بنا آشنا ناشنا کسی په کې ګورای چې هغه د انبیار مسالم د شان سره مناسب نه دی پوشی بازی وای ورنږدې شو بازی به وای پرتغاخ ته لاس کو ګنډې ته نعوذ بالله دا ټول بکوا سات اسرایلی روایت دی بنی اسرائیل دی الله تبا و برباد کی اغه بس خپل پیغمبرانو په سګړی وړی جوړی کړی دانش ته ښا صحیح خبر است دا راز ده ته کدوا دی توجیهان کوم یو داده ولقد همت به او یقینا قصد کو دی زلیخی به په دی یوسف علی السلام باندې کدواړو یو شان قصد کړه و داسې دی ویل چې ولقد هم دواړو قصد کو تسنیسی غبی راوړی خلا تسی بو کنه نه نه د دې قصد جدا کو د قصد جدا کو و هم بها بل د هغه قصد سره لقد راوړو یقینا نه قصد کړو و هم بها او قصد کو دی یوسف علی السلام بها په دی نو بازی وی پا زڑکی تیرا شوا صرف فقط پا زڑکی یو خبر اثر آشی بی قصد و بی اراده وی اغیرانه خوان نکی دی پیغمبر دی شان سر دام خوان نکی نو دل تکی صحیح خبر دادا چه او دا برهان ربی نانو بیادوی وی برهان ربی که بیادان تقی سی کئی چه دا یوسف علیہ السلام اراده اکلاو دا چلی اکلاو برهان ربی داو یو وی یوسف علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام راغی دا غطا گوتے و تا پخلکی نیولی و دا سی و تا اکل وی بس یوسف علیہ السلام پورا مرستر نامر دا خبری پوش دا تا پزڑکی رالل ذلکی زکن دی راغلی چې الله رست وی انه من عبادنا المخلصین دا یوسف علی السلام زما د هغه بندګانو نه دی المخلصین چې بچکړی شوی دی شیطان نه شیطان نه بچتی یار کوچ کنا دا بچکړی شوی دی رست بزل دا خله پخپل وی ولقد راوتته عن نفسه ما ته مطالبه کړی وا فاستعصم نو د ځان خبچ ساتو د ځان مکمل بچ ساتل رست په لغه کې مراشد دی سپاری په اخر براشی چه انا راوتته عن نفسه و انه لمن الصادقین ما ته مطالبه کړه و دې رښتونه ده اس کس محرکات نه ده کړ نو ده په زړه کې نه راغلی نو څه چل بیا دلته کې بیا داسې ده ولقد همت به او یقینا قصد کده زلیخی به په دې سپ علی السلام باندې ده فساد و هم بها وهم بها او قصد کده یوسف علی السلام بها په دې زلیخی باندې ده دفاع ہے ظن دفاع کولا لولا ارى برهان ربه کچرتنی وی لیدل دلیل درقپل دلیل درقپل مزه مخکبل قابل قا دروازه کولا او شیا یعقوب علیہ السلام نو دی دراشه دی زایلا لولا ارى برهان ربی ابن جریر وی علم د یوسف علیہ السلام دی په شریعت باندې یوسف علیہ السلام مخک الله نو یاتینا حکم او علم هو د علم د شریعت اک شریعت لیدلو په شریعت کې او کدا مثلا معلومه چې پردی خد ته حرکت کول حرام نو لولا ارى برهان ربی نو دیتا با جزا مقدر رو باتی که چرتنی ویلی دلی دلیل درب پل لهم ما نو بیا بی پزرک سیرا در آغلی وا خو لیکن که دلیل درب لی دلی دلی شریعت بانی پویا دی نو هیس قسم اراده ندر آغلی تا سپوشی پلی خبر بانی کنا نو هیس قسم و هم بی ها و هم بی دفعی ها او قصد کرده دفقول دو زلیخی پوشی کنا شامنزور بابا و بل شانتی لگول اغو بی فمانه ده من سر آغستا نغو بدا سوی ولقد همت به او قصد کدی زلیخی بهی پدی یوسف علیه سلام بانی الاکراح بالفساد ده اکراح پا بزور شور کول بالے فساد و هم بها نغبوی و بی پمانه من سردا و هم بها و هم منها و هم الفرار منها قصد کو یوسف علیہ السلام الفرار د تیخت منها د دې زلیخینا هم النجات منها قصد بچول یو کو د زان د دینا و هم الخلاص منها قصد خلاصی یو کو د دینا لولا ارى برهان ربه کچرته نو ویلی د یوسف علی السلام دلیل در رب پل و دلیل در رب هغه وی فتح پل ابواب دی دروازه ورته الله دغه څه کولا وکړه چې کولا وکړه وی کدا نو ویلا اخذته نو دې زلیخی و دیرانی ولو دانی ولو بیو نو هغه داس لګی خو لیکن ظاهر د اول توجیه مې ته وکړه داخل توجیدا و هم به دفعها قصد وک پدی دفع کول د زلیخی باندې لولا ارى برهان ربه که چرته نی ویلی دله دلیل درق فل په شریعت باندې پوی نه وی لهم نو خامخا قصد کړه او اراده وته شوی وا خو لیکن شریعت باندې پوی او اراده تن نه شوی کذالک لنصرفا الله وی دا رنگی مونږه دا کار وکړو لنصرفا دې لپاره چې واړو مونږ دنا انو د یوسف علی السلام نا اسوا والفحشاء ايه فحشا خود نکي سو سو سديرا کي چهلي اسو اراده ده بدي دلته کي سونا مراد اراده ده بدي لا دک چروست خو فحشا فقلا بدي راضي کنا نو اراده ده بدي تم اړو ول فحشا او بدي تياړو بي حياي تياړو ولي تياړي انه يقينن دا يوسف عليه السلام چه من عبادنا المخلصين يقينن و زمونږ د بندګانو نا المخلصين چه بچ ساتل شي دي شيطان نا يو مخلص ته يو مخلص ته ګورخه مخلص په اخلاص والا مخلص سے بچ کڑے شوی دے شیطان نہ شیطان تک پلا باندے اللہ توئی سورۃ اعراف کی تیر شو لا اق لا سبقم ذو لا اغوی انهم سفی حجر کے براشی ذبا گمراکم دوی اجمعین طول الا عبادک منهم المخلصین مگر تا خاص بندگان کی بچ کڑی شوی دی زمانہ اگے برانا بچینو اگے برانا سمے غوا کولے واستبق البابا نو اس تے کلا حالت دغه دای تو رسیدو پدی کی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دینا پتہ ہو لگی دا چھے بندہ چکل ازان بچ گی دو یو گناہنا اللہ پاکی بیادا دیر گناہون نا بچ گئی لیکن چھے یو گناہو کی نو دیر کے واقعی کی گیم چھے یو نا بچ گی نو دان دیر نا بچ گی اللہ بچ گئیم دگا رنگ داد معلوم شوا چھے انبیاء پخپل عصمت کی گوارے اللہ دا اللہ برحان تا محتاجی بل دا خبر دا چھے انبیاء علیہ السلام چکم دی غم معصوم دی دا وارو اولو یو گناہون نا خوا بل دا خبر معلوم شوا چھے اللہ تعالی پسخت وقتنو کی دخپل بندگانو مدد کی خوا مدد کی واستبق الباب او دوالو مخ کا دروازے تا استبق الباب منڈے کڑے دروازے تا استباق غ منڈے توئی چہ زستان مخ کی مت زمانہ مخ کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منڈے کڑے دروازے تا چہ زانو باسل غواڑی دا اس غضب دے وقدت قمیصو نو ویش لولو قمیص دے ویش لولو دے خدی قمیصو قمیص تے یوسف علیہ السلام من دو گورن دے شاہ طرف نا والف یا سیدھا او اومن تے دوالو سیدھا سردار دی خاوند دی لدل باب پم لدل باب د خوا کې دروازه د دروازه خوا کې چې وزګوري د دوله سبا جو ټیم دی هغه دلغه دغه نار روان دی ټیم نه چې وی قتل دلته دال انجلا یوسف علی السلام بهر طرف ته زور کوي زلیخې د شاغاره راکاږي دلته کې دال انجه ته وته غوښته دا سماجره ده چې دا ما درې وکړه نو قالت دی فورن وی ما جزاء نه جزاء من اراده به اهلکا چې څوک اراده وکړي په اهل ستابان دی دی خاون توی سو اند بدی الا ان مگر دا سزای دا یوس جنات پا جیل کی رواک ہو لیشی او عذاب ان علیم یاد عذاب دردناک ور کلیشی پوشوی دا سی خطرناک خز دا چلی خان پوشوی عجیبه کاری وکلو یو دا خز دا دغی وکلو کنا چه دمر شطارت نیکار واغستو چه فوراً قیصه خو شوی شوی وای زدا سره پلا خدا فریک دته دا چا کړی دی او چا کړی دی کړو خود دی خدا خبر راشه دل خو یا جیل سے واچ او یا سخت سزا ورته دا وګوره استاد کور نه تر بده اراده لې ښا قیصه مکمل پاغرا واړو دا شو بل پدې کې دا معلومه شو چې د خپل ځان نه یک ګناه کې دفاع کوا کبل لار د سره نه وکم استم ته تقدیر خوشی کنه نو د تیخ تلار اختیار وا خو ځان د ګناه د ځای نه سکوا او باسا نو دا کار دا پکې وشو قال هي راودتنی چې یوسف علی السلام یوسف علی السلام غریب مختصر جمله وای هي راودتنی دې مان مطالبه کړی وا ما نه دا کړی ما نه دې مطالبه کړی په ټاګه ایسا و شهید شاهد من اهلها ان سی فبارد زان زما کی و شاہد شاہدن او گوائیو که یو گوائی که ان کی من اہلها دکورا نید دی خدنا قال هي راودتني يوسف عليه السلام هي راودتني دي مان مطالبه کړي وا عن نفسي فبارد ځان زما کې وشهد شاهد او گواو کړيو گوايو کړيو گوا من اهلها د کورنۍ د یوسف عليه السلام د کورنۍ د زليخینا د دې خزه د کورنۍ نه گوايو شو چا گوايو کړه بیا په دې کې تاسو با قتل وی د کلبی او د مقاتل روایت داده چې یو گواو په زنګو کې پروت زنګي کې معشوم او هغه دا گوايو کړه لیکن دا خبره معتبره تفاسیر ورکړ د کلبی او مقاتل دا ټیک تکلبی د ابن عباس په شاګردانو کې راضی رضی الله تعالی عنہ خدا ضعیف دی دا ډیر ضعیف دی ښا په دې وجه باندې د دې روایت له اعتبار نشته بل دا چې امام بخاری دا هغه دریو ماشومان تذکرہ کړی دا هغه حدیث راوړی دی چې کم دری ماشومان دي چې هغه په ماشوم والی خبرې کوي نو په هغه کې دې نشته ښا پای کې یوسف دغه دی عیسی علیه السلام دی دغه رنګ چې کوم دی پای کې یو د جوړې ځای بدر چوکا نا هغه باندې چې هغه جنا ته همت لګې درو هغه دی او درې بل ماشوم دی انا اوس ذهن نه وته دا درې ماشومان دی په هغه کې دا یوسف علی السلام ماشوم نشته لہذا شربینی سراج المنیر ډېر ښه تفسیر دی ها هغه لیکلی دی او ډېر معتبر تفاسیر چې نه دا سړی وو د ډېر ښه سړی وو د کورنۍ د دغه نه وو د زلیخې نه وو او کان ذو لحیه ښه سړی وو ګیرې والا وو پوه شوې دا گواہی نه دا کړی اغه وای دلته شهادت تمامه د فیصله سره دی و شهید شاهد من الها او فیصله او یو فیصله کوونکی من الها د کورنۍ د زلیخینا اے د دې د کورنۍ نه یو سره ولګی داغه په دې باب کې فیصله وکړه ویراځي فیصله کو په قراین باندې فیصله کوي ها په قراین باندې د قریب فیصله چې در باندې د نږدې سړی کورنۍ کې دا ډېر دغه کنا معتبرې نو ان کان قمیصه وی اغه وی که چرته وی قمیص د دې یوسف دا خبره په کړه لې یوسف قمیص لیدلې نو دوی وی خبره فهم شو وی ان کان قمیص د سړی خيارو وی که چرته وی قمیص د دې یوسف قد من قبول لیدلی د مخی طرف نه فصدقت نورشتونی ده زلیخا و هو من الكاذبین او د یوسف علیه السلام ده دروغ جنونه بیا ده دروغ وی و این کان قمیصه اول ده دی خبر اوکرا چه سبب یاد نه وای کنه تا خدا غزان شروع اوکرا نو اول ده دی خبر اوکرا و این کان قمیصه کو چرته و قمیص د یوسف علیه السلام خود ده چش لیدلو من دوبرین ده شا طرف نه فکذبت نبیا دا دروغ جنرا و هو من الصادقین او یوسف علیہ السلام دریشتون نہ دے دیت قضاء القرائن و خدا کل کل کی نو دا تو دیت کم دینو آغاز کچ کہ مخامق نہیں خودی ولا سورہ چ یغب دفاع کی پر دوران کی بجق جو کوشی نو مخامق کم اس پوچھ لی خو ک چرته د شاغاری بیا دې تخ نو پتیخ په دوران کې بیا چا قمیص رانی ولې بیا خدرانی ولې بیا کی سره دین اوران فلم ما را قمیصه نو هر کله چې ویلې د قمیص د یوسف علی السلام قد دمن دو برین چې شلې دلې ولې شاه طرف نه نو قال او دې عزیز انه یقینا دا کار چې دې من کید کنا د چلونو تاسو نه دی د خزو د چلونو نه دی خزو دا کارونه تاسو دی پوه شئ کنه خدای دې غار کا دې سره دې نوم ناری د کار خاصه کې یری کی څنګه دا لگان اکثر دې هغه غټی کنه دا خو نه دې ستاک یری کی نو دې لقد نه یری کی انه من کید کنا بس دا تاسو چلونه دي نو څه شي تل نه دي څه خبره لا کار ته دي هغه نو ذکر کوي ان کید کنا عظیم یقینا چل تاسو چې دې عظیم دا ډیر لوی دې دا ډیر لوی دې دا د خود چل په مقابله د خود سرو د چل کې لوی دې الله نه چل کنا د شیطان چل په بارک قران کې راځي نه کید شیطان کان ضعیفا د شیطان چل چې له هغه کمزور دې هغه په مقابله د الله نه چل کې خود سړی د مکر په مقابله کې د خود مکر ور ډیر خطرناک دی ها سادی ته په دې باندې ته کتاب لیکلو بیا روانو ډیر فخر وکاو ما د خود په مکرونو کتاب لیکل خود ته یې څه چل نه په مکرونو باندې لختاسو کتاب لیکل ته یې غلې کینا ته بس یې مکرونه بسې خو شه هغه ته یې نه ما لیکل دی وی ښه وی حکم له سره مکر وی ککول شه له پوی کوم سپار ته باندې وی ښه بس ناسا پی چغا کړه چې چغا کړه خلکو د کلی نه رامنډه کړه رامنډې کړه چې دیوالال دنه بس وکړه خبره ده چې دا خو د سره رانی ته مو کړه خلک چې نه تر اتاوې دل اے دته اشاره وکړه چې څه وکړه مته بس غریب پر سر کو کې معافي وکړه چې خدای قرآن ته وګوره معاف نکړه هغه وتې وی دي دا کې مار خو خرج دا سره راغې وي دوی چې گزارو کو تخته دوی او خلکو ته وی را الله دې دا خیر درکړي نه ان کیدا کن عظیم یقینا چل ستاسو چې عظیم انده ډیر لوی دی یوسف اوس قصه خو مشهور شوا مدین راضی و یوسف یا یوسف ای یوسف اعرض عن هذا مخواڑا و دی خبرینا قادر له تعالی دے کوشش کنا دے سکے دی دغه نہ کین بس تم را وتاوی و دی قصه نہ مخواڑا و پریک دا قصه مکا پوش او واستغفری او دی خلی توئی بخنا و غواڑا لزم بکی د گناہ خپل گناہ وکړه دے د خپل گناہ بخنا و غواڑا دوی اللہ منن و بعد او اللہ منو پوش کنا زکه خو ته و چی واستغفری لزم بک او بعد وی چی نا اللہ نہ منو دی یوسف نہ ماتو غواڑا ته سوری وای پوشوی واستغفری لزم لیکی او بخنا غوارد گناہ پل انکی یقینن تچی کنتی یت من الخاتئین د خطا کارونا ته د خطا کارونا خطا تا کړی دا پوشو کنا خو الخاتئین سی غد د غره اورد مذکر را ورا په خطا کې دس لتر تی دوی د سړو غوندې کې نو داسې حد تر رسیدلې نو دا کسی میتی و توکړي بهر حال تر دی پوري دا د دی مکر هغه ذکر شو مکر د دی په یوسف علی السلام مکر د دی د خاون سره مکر د دی په قضا کې دا ټول یو کل خو مکرونو فائدہ ور نکړه اخیری پتہ ولګی د صداکار ټول د دین اوران دی نو هغه تر دی پورې ښکارا شو دا یوسف علی السلام باندې بل امتحانو ولا مولی کړی دی یوسف علی السلام باندې دا صبر سخت کو هغه صبر سخت یو صبر د ګنا نه دی یو صبر د مصیبت باندې دی دا صبر افضل لکه هغه وای دا صبر ډیر افضل زکه په دې ځای کې خدا د ګناو د ته موقام وا سوق ومنا خزم وا مالک مو حسینم وا مالدارم وا دا دومره صفات سکی او فنانا دو ویل چې معاذ الله فنا دا بل دا صبر اختیاری دی او هغه صبر خو غیر اختیاری دی کوم ته چا ورزولته وسو که صبر وکینو خو اس وی او دا چې کوم دې سوق دې خرڅې په زور باندې خو صبر وکینو لیکن دې ځای کې تا اختیار شته چې تدا کار وکي او نیکه نو دا صبر سره دا اختیاری دی بیا به وای ان شاء الله تر دې پورې درې مقام برابر